mbwa kala undunde lwa kala ukya se babanze lufu wakaka tubingilanga wakala undombwa kala undunde lwa kala ukya se babanze lufu wakaka tubingilanga iya se Wakala umbundu wakala ukia mtu babanza lufu wakaka tubingila kia sendo tubaku babanza ya iba ya ya lufu wakaka tubingila kia mawende kututuwa mona babanza ya iba ya ya lufu wakaka tubingila Tua kiva na kwetu wa kwa Yesu Pasitwa lua kila kumbanza vila Sibike tua kiva na kwetu wa kwa Yesu Pasitwa tambulo moya